Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 18. Усё гатова, ваша багароць. Чортвы бабы, як прыліплі да кас, во. Дрыготкімі рукамі серы выцягнуў з-за пазухі сшытак. «Давайте хутчэй яшчэ тры актавы! Мандраж трэба зняць!» Локісаў аддаў серому рэшткі флейты, і пакуль той не быў гарачцы, дапіваў віно, сам узяўся вывучаць сшытак. На двух дзясятках рукапісных старонак акуратнай жаночай рукой былі занатаваны даты, лічбы і імёны. Сумы, у прынцыпе, былі невялікія, але многія прозвішчы паўтараліся па шмат разоў. Прагартаўшы сшытак, Локісаў выпісаў на асобны аркуш звесткі пра самых злосных даўжнікоў. «Ты ведаеш гэтых людзей?» – паглядзеў ён на Серга. Той ужо цалкам прыйшоў сябе, расслабіўся, падабрэў. Было чуваць, як флейта лагодна гучыць у яго чэраве. «Як жа не ведаць? Вось гэта я!» – торкнуў ён пальцам на свае прозвішча. «І Лёньку я ведаю!» «І Стасіка, серы ўсіх тут ведае. Што ты можаш пра іх сказаць?» «А шо тут казаць? Казлы! Абы шо? Гауно народ!» Маўленне серага рабілася ўсё больш цягучым і ліпкім, бы тое віно, якое ён толькі што выпіў. Локісаў адчуў яшчэ пару шклянак, і сувязь з агентам будзе страчаная, прынамсі да наступнага адкрыцця гастранома. Каб хоць нешта яшчэ паспець, ён сабраўся і камандным голасам загадаў. «Так, серы, вось тут, зараз жа, насупраць прозвішчаў, напішы адрасы, дзе і як знайсці. А да раніцы збяры мне інфармацыю, каго і калі Локіс задраў за апошнія 10 гадоў. А галоўнае, чуеш, галоўнае, дзе, у якім дакладна месцы гэта здарылася». «Ну вы, ваша багароць, ваше... Такая інфармацыя дорага каштуе, але табе, братан, бля, буду на адных нарах парыліся. Дай-тка я цябе пацалую, дарагая Індзіра Гандзі». Зноў у душэўным парыве пераключыўся серы на прыблатнёны фамільярны рэгістр. Ад словаў «братаны» «пацалую» Локісава зрабілася не па сабе. Ён прадбачліва адскочыў на пару крокаў ад братана, які палез быў да яго абдымацца. Што ён, уласна, пра серага ведаў? Па вялікім рахунку, нічога. Але той дакладна яго не баяўся яшчэ ад моманту, калі яны ўпершыню сустрэліся ў камеры мянтоўкі. Вядома, можна ўсё спісаць на п'янаму і мора па калены, і Локіс ні пад чым. Аднак і сёння з раніцы ён таксама не бачыў страху ў ягоных вачах. Усе астатнія баяліся яго. Ён гэта чытаў у вачах і Розалі, і каваля Гены, і іхняга дзічынага клану. Можа, гэта наўмыснае п'янства, проста маскіроўка, робіць выгляд, што лыка не вяжа, а сам назірае? Можа, і ў камеру ён трапіў не выпадкова, а адмыслова зрабіў так, каб яго падсадзілі? Што ён там нёс пра ўкрыжаванага хлопчыка, пра Кіркорава з Брэжневым, дарагая Індзіра Гандзі, а сам прыглядаўся ды прынюхваўся, той ці не той, Локіс або самазванец, кажа, што чарку і патэльню са шкваркамі ў жонку запусціў, а можа там уся сямейка пярэвратне. Склалі легенду і адправілі ганца на разведку. Ды і ў спісе зіншаных даўжнікоў ён пад нумарам 1. Галоўнае, меркаваў Локісаў, зараз не выявіць слабасці і не запанікаваць. Трымаць дыстанцыю і даць зразумець, хто тут важак. «Слыш, серы», – прамовіў ён строга, – «мы хоць на суседніх шконках і не прыпухалі, але ж ты масці не блытай, я табе не баклан, і ты рогам не пры. Акрамя таго, я табе не фуфел прапаную, а рэальны дыл, будзеш на мяне ўпахваць». «Дарэчы, серы, а што гэта за паганяла такое? Ты што, сабака? Давай-тка мы табе новую клікуху прыклеем, што-небудзь больш шляхетнае, будзеш не серым, а...» Локісаў на секунду задумаўся. «А вось, бермуды, класная паганяла, цудоўна, ўсё, цяпер ты не С, а Б. Так усім карашам ля гастранома і скажы». Серы, ён жа цяпер Бермуды, здзіўлена залыпаў вачыма. Локісаву нават здалося, што той на імгненне працверазеў. «Шэф, а Бермуды за што?» З лёгкай крыўдай голасе нарэшце выціснуў ён з сябе. «Дурань ты, гэта ж не якія-небудзь пошлыя багамы. Бермуды гучыць горда. Ведаеш, колькі ў бермудскім трохкутніку самалётаў ды караблёў знікла. Добра, не задавай лішніх пытанняў, бяры, пішы». «Дык гэта шэф!» Бермуды ўзяў працягнутую яму асадку. «Разлічыцца б трэба, як абяцалі». «Вось табе сёння на адну». Локісаў адслінявіў пару купюр. «Несцы, я за базар адказваю. Заўтра спіс прынясеш, астатняе дам. Не пакрыўджу. Галоўнае, не забудзься пазначыць месцы, дзе ўсё адбылося».